Και εδώ είμαστε. Και βεβαίως είναι ο εθνικός ύμνος. Ο δικός μας, όχι της Αμερικής. Αν έχετε διαβάσει τα όσα έλεγε, έκανε, σιγά σιγά βγαίνουν και αυτά έξω με τα γνωστά τηλεγραφήματα. Το περιοδικό Επίκαιρα σήμερα τα λέει. Τι ακριβώς συμπεριφορά. Εντελώς ελληνική και εθνική, πατριωτική, όπως ο ίδιος λέει, το πατριωτικό του καθήκον. Τι ακριβώς έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, ενημέρωνε τον Αμερικανό πρέσβη, την πρεσβεία της Ελλάδας, για το τι ακριβώς θα κάνει με τους αγωγούς, ότι δεν θα συνεχίσει όλο αυτό το σύστημα που είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Τελειώνει και ο ύμνος από κάτω, τον ακούτε. Καθίστε, μπορείτε να καθίσετε. Και δεύτερον, ότι θα είναι ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών, ήξερε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα και το έστειλε σε τηλεγράφημα από τις 25 Σεπτεμβρίου του 9, οι εκλογές έγιναν 4 Οκτώβρη του 9, ότι ο ίδιος θα καταλάβει και τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Τέτοια ενημέρωση, τέτοια σχέση, δεν μας εξέπληξε καθόλου το δημοσίευμα, βεβαίως είναι ωραίο να το βλέπεις τυπωμένο, δεν τον είχαμε για κάτι διαφορετικό, ξέραμε όλοι ποιας ακριβώς εθνικότητας είναι ο Έλληνας, σε εισαγωγικά πια, πρωθυπουργός. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες, μοιραζόμαστε και κοινούς στόχους. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο γερό, με τον ήλιο λαύρο και τον Ζωταρχηγό. Το Πασόκ είναι εδώ για το σοσιαλισμό, τον εξυγχρονισμό. Και μοιραζόμαστε κοινές αξίες, μοιραζόμαστε και κοινούς στόχους. Δεν έχει σημασία και αν δεν πολύ καταλαβαίνετε τους στίχους. Ένας ύμνος είναι ένας ύμνος. Δεν λέμε ακριβώς τι λέει, δεν εννοούμε αυτό που θέλει να μας πει. Το ξέρουμε, το λέμε, η καρδιά πάλεται μαζί με τον ύμνο και όχι το μυαλό. Κάναμε τόσο αγώνα να φύγει η Χούντα τότε, το 1974. Κάναμε. Εμείς ήμασταν αγέννητοι για τους προηγούμενους, λέω. Τους ξέρετε, γύρω τριγύρω κυβερνούν. Έκανα τόσο μεγάλο αγώνα. Και ξεκίνησα τη μεταπολίτευση, η οποία μεταπολίτευση σήμαινε τότε το τέλος της Χούντας και της Αμερικανοκρατίας. Τώρα που τελειώνει η μεταπολίτευση, πάλι έχουμε και Χούντα, την βλέπετε, τη ζούμε, και κυρίως Αμερικανοκρατία. Δηλαδή είμαστε στα ίδια, εντός και επί τα αυτά, όπως λέμε και στα μαθηματικά. Τι να κάνουμε, έτσι θα πορευτούμε. Νομίζω όμως κάποιος από όλους μας έχει διαφορετική άποψη για τη Χούντα και τα λέμε όλα αυτά επειδή είδαμε και χθες τι έγινε για άλλη μια φορά στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι Χούντα, είναι απλώς ότι έχει εγκαταλείψει το συμβόλαιο που έδωσε με τον ελληνικό λαό. Reach out, touch faith. Δεν είναι Χούντα. Ανακοίνωση. Πληροφορούμε τους αγαπητούς επιβάτες της Αττικό Μετρό ότι η επιβίβαση στο σταθμό του Συντάγματος θα γίνει στην αποβάθρα 2, γιατί στην αποβάθρα 1 έχουν ήδη εισβάλει 3 δημιουργίες των ΜΑΤ, κάνοντας πράξη το σύνθημα της κυβέρνησης «Πρώτα ο πολίτης». Το άκουσαν τα ΜΑΤ, σου λέει: εκεί θα πάμε, θα τους βρούμε. Δεν είχαν κάνει επίσκεψη. Επίσκεψη ήταν αυτό που έγινε. Πώς πήγαιναν τα σχολεία στην αρχή, οι συνταξιούχοι στην πορεία. Είπαν και τα ΜΑΤ, οι ειδικές δυνάμεις, με την εξάρτησή τους βέβαια, να πάνε να δουν από κοντά αυτό το έργο που έχει δώσει ανάσα στην πρωτεύουσα. Ωραία μέρα και η χθεσινή. Ακούσαμε και τον Κοκολάκη πριν, στο Χατζηνικολάου, να λέει ότι θα γίνει έρευνα με αυτό το αστείο ΕΔΕΜ και θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, τα μαχαίρια. Άλλωστε έχει ο Κοκολάκης πολιτικό προϊστάμενο που έχει μάθει από έρευνες και από μαχαίρια και από άλλα περιστατικά πολύ πιο σοβαρά από τα χθεσινά. Σαμίνα και όλα τα υπόλοιπα. Και όλη αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, αν κάτι έχει κάνει με συνέπεια, είναι αυτό ακριβώς. Το μαχαίρι στο κόκαλο και το άπλετο φως παντού. Ανακοίνωση. Πληροφορούμε τους αγαπητούς επιβάτες της Αττικό Μετρό ότι σε 10 λεπτά αναμένεται ρήψη χημικών από την ελληνική αστυνομία στους επόμενους 3 σταθμούς. Όσοι εκ των κυρίων επιβατών επιθυμούν προστατευτικές μάσκες θα τις βρουν κάτω από τα καθίσματά τους. Όσοι επιθυμούν μαλόξ στις ειδικές στηρίδες δίπλα από τις στήρες επιβίβασης αποβίβασης. Όσοι επιθυμούν προστατευτικό μαντήλι θα το βρουν στην οροφή του σειρμού. Καλές διαδρομές. Πώς γίνεται στο αεροπλάνο όταν μπαίνουμε και πριν απογειωθεί που κάνει επίδειξη αεροσυνοδός πώς θα σωθούμε αν γίνει το μοιραίο. Έτσι από εδώ και πέρα όταν έχουμε διαδήλωση στην Αθήνα στους σειρμούς του μετρό θα γίνεται επίδειξη των σωστικών μέσων αν και δεν νομίζω να μπορεί να σωθεί κανείς. Έχουν μια μανία με το μετρό γενικώς μέσα σε κλειστό χώρο να ρίχνουν χημικά αυτό. Κάθε λογική σταματάει εδώ, ανεβάζει χειρόφρονο και προσπαθούμε να πάμε στα υπόλοιπα. Θα πάμε στα ανθρώπινα δράματα. Και ανθρώπινα δράματα σε αυτόν τον τόπο έχουν κυρίως οι υπουργοί. Προφανώς πολλά βράδια αναρωτήθηκα που έβλεξα. Το συζητώ. Και προφανές πολλές φορές κοιτούσαμε, κοιτιόμασταν γύρω μας με τους συνεργάτες και λέγαμε αν είναι δυνατόν που έχουμε βρεθεί. Δεν το φανταζόμασταν ούτε στα χειρότερα όνειρά μας. Αν είναι δυνατόν που έχουμε βρεθεί. Ανακοίνωση. Ο μικρός Γιαννάκης αναζητά τους γονείς του. Τελευταία φορά τους είδε στην αποβάθρα του σταθμού Συντάγματος κατεύθυνση προς Άγιο Αντώνιο, λίγο πριν εισβάλλουν 5 δημιουργίες στον ΜΑΤ. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το χαμόγελο του Μπατσού. Λίγο κάπως αυτό, αλλά χάνονται και παιδάκια μέσα στο μετρό με όλα αυτά που γίνονται. Σ' άλλος βλέπω εδώ και στα κανάλια και παντού έχει ξεσηκωθεί από την συμπεριφορά της αστυνομίας και χθες. Δεν ήταν τυχαίο περιστατικό, όπως δεν ήταν τυχαίο περιστατικό και τον Ιούνιο. Από εδώ και πέρα η συμπεριφορά της αστυνομίας θα είναι έτσι. Όχι έτσι, το χθεσινό ήταν παιδικός σταθμός. Θα είναι χειρότερη όσο ανεβαίνουν τα μέτρα. Όσο ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους, θα απαγορεύεται, όχι με νόμο και με διάταγμα όπως γινόταν παλιά, θα απαγορεύεται στην ουσία οποιαδήποτε συγκέντρωση, συζήτηση, συνάθρηση ατόμων που λέγανε και στις μαύρες εκείνες και σε εκείνες τις μαύρες εποχές. Γενικώς θα απαγορεύεται οτιδήποτε, ακόμη και το να σκέπτεται κάποιος. Ακούσαμε τον κύριο Παπακοσταντίνου από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Παύλου Τσίμα στο Μέγκα να λέει ότι πώς ένιωσαν όταν συνειδητοποίησαν τι γινότανε. Η φράση του είναι: αν είναι δυνατόν που έχουμε βρεθεί. Τι σύμπτωση, το ίδιο λένε και οι Έλληνες πολίτες. Έχω δύο παιδιά. Ο ένας είναι άνεργος, είναι 27 χρονών. Ο άλλος είναι νοικιαζόμενος και σήμερα συζητάνε να τον απολύσουν και μάλιστα του λένε υπέγραψε ότι θα πάρεις αποζημίωση να σου κάνουμε 8 μήνες σύμβαση. Όταν πρώτο ξεκίνησα εδώ τη δουλειά, το μόνο μου άγχος ήταν η παραγωγή της επόμενης μέρας. Να προλάβουμε να καλύψουμε τους πελάτες μας. Τώρα το άγχος μας είναι το αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα. Παίρνουμε εφημερίδα και ζητάνε μέχρι 25 χρονών. Δηλαδή εμείς είμαστε 35, δεν θα πρόκειται να βρούμε πουθενά δουλειά. Ακούω τώρα κάνουν 3 ώρες, δουλεύουν 4 ώρες μόνο τους, διώχνουν και όλα αυτά φοβίζουν τον καθένα, όχι μόνο εμένα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη δική μου μικρή συμβολή μπορέσαμε να αποφύγουμε το χειρότερα και να δρομολογήσουμε μια πορεία που χρειαζόταν η χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ όμως ο κύριος Παπακοσταντίνου με τη σεμνότητα που τον διακρίνει, διότι δεν είναι και λίγο πράγμα να σώσει τη χώρα από τα δύσκολα, αναλαμβάνοντας το προσωπικό πολιτικό κόστος. Τα ίδια λέει και ο διάδοχός του, Ευάγγελος Βενιζέλος, με την ίδια σεμνότητα και αυτός. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτοί είναι εντελώς αλλού, σε άλλο σύμπαν, όχι σε άλλη χώρα. Βγαίνουν και μιλάνε νομίζοντας ότι έχουν σώσει μια χώρα, δεν βλέπουν, δεν έχουν συνέστηση του τι συμβαίνει γύρω τους και έχουν την απέτηση να τους το αναγνωρίσουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Με μία λέξη ο κύριος Παπακοσταντίνου τα είπε όλα. Διαψευστήκαμε, λέει, όταν περιμέναμε και ελπίζαμε ότι όλα αυτά τα προγράμματα που έρχονται από την Ευρώπη θα είναι καλά για τον τόπο. Αυτοί δεν ήξεραν. Τώρα, γιατί ήξεραν τόσοι άλλοι και εμείς που είμαστε και άσχετοι, κανείς δεν μας το έχει απαντήσει. Το κομμάτι του δανείου, βεβαίως και θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Αλλά τότε δεν μας το δίνανε, πολύ απλά. Το κομμάτι του προγράμματος, όλοι πιστέψαμε και η Τρόικα, ότι με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε όχι απλώς να μειώσουμε το έλλειμμα, αλλά να ανοίξουν και οι αγορές. Όλοι το πίστεψαν. Δεν ήταν μόνο η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ζούσε σε έναν άλλο κόσμο. Ήταν μια κοινή διαπίστωση όλων. Εκεί διαψευστήκαμε. Ανακοίνωση. Όσοι εκ των κυρίων επιβατών έχουν εισιτήριο το οποίο λήγει σε 5, επαναλαμβάνουμε, σε 5, θεωρούνται ένοχοι από την ελληνική αστυνομία και ως εκ τούτου κατά την έξοδο από τους σειρμούς συλλαμβάνονται. Παρακαλείστε να μην προβάλλετε αντίσταση. Τι ωραία που το λέει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Σε εκείνο το σημείο, εκεί λέει, διαψευστήκαμε. Δεν θα υπάρχει τιμωρία για κάποιον που διαψεύδεται. Δεν είναι κάποιος που έβαλε στοίχημα με το φίλο του, δεν πήγε καλά, έχασε και συνεχίζουν να πίνουν μπύρες. Επειδή είχαν ελπίσει σε αυτά τα μέτρα που η πλειοψηφία του λαού δεν είχε ελπίσει, όπως επίσης πολιτικές δυνάμεις δεν είχαν ελπίσει, καθηγητές πανεπιστημίου, οικονομολόγοι, νορμάλ, λογικοί άνθρωποι, επειδή είχαν ελπίσει σε αυτά, πήραν κάποια μέτρα. Έτσι απλά διαψευστήκαμε και συνεχίζουμε παρακάτω. Και αν διαψευτούν και στα επόμενα, τι ακριβώς θα συμβεί? Δεν θα υπάρχει τιμωρία? Και αντί αυτού έρχεται και λέει, επειδή εγώ υπήρξα, έσωσα τη χώρα. Με τη φοβερή έπαρση που έχει ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κάθε Παπακοσταντίνου, γιατί είναι πάρα πολλοί, δεν είναι ένας. Η τιμωρία θα έρθει βεβαίως, δεν θα την πούμε εμείς τώρα εδώ, δεν θα την πει ο Παπακοσταντίνου πολύ περισσότερο, αλλά ότι θα έρθει είναι σίγουρο, ότι έρχεται είναι επίσης σίγουρο. Με περισσό θράσος κι άλλος ένας υπουργός, Καστανίδης, βγαίνει και λέει ότι πρέπει να ερωτηθεί με δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός επιτέλους. Γιατί πρέπει να έχει άποψη τώρα να έχει άποψη, 2 χρόνια μετά, ο ελληνικός λαός για το τι μέτρα γύρω από τα δημοσιονομικά θα πάρθουν. Ο ελληνικός λαός σε αυτή την κρίσιμη στιγμή οφείλει να πάρει θέση. Μαζί με όλα τα πολιτικά κόμματα και όλους τους οργανωμένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Θέση επί του δημοσιονομικού προβλήματος. Ο ελληνικός λαός σε αυτή την κρίσιμη στιγμή οφείλει να πάρει θέση. Επόμενος σταθμός, Σύνταγμα. Έξοδος προς γραμμή 1, ρήψη δακρυγόνων. Έξοδος προς γραμμή 2, ρήψη χειροβονδίδων κρότου λάμψης. Έξοδος προς Μεγάλη Βρετάνια, συλλήψεις μαθητών. Έξοδος προς Αμαλίας, ξυλοδαρμή φοιτητών. Έξοδος προς πλατεία της Πουτάνας στο Κάγκελο. Ταυτόχρονα έχουμε βάλει ένα μικρόφωνο μέσα στους σειρμούς και ακούτε τι ακριβώς συμβαίνει. Το μετρό πια γίνεται επίκεντρο των κινητοποιήσεων της πολιτικής ζωής του τόπου, γενικώς το Σύνταγμα. Και πάνω και κάτω δεν έχει όριο. Μέχρι το δεύτερο τρίτο υπόγειο έχουμε να λέμε. Δεν είναι μακριά ημέρες που μέσα στις τοές από τον ένα σταθμό στον άλλον θα κυνηγάνε οι άνδρες των ΜΑΤ τους ταραξίες. Είναι 20 που ρίξανε χτες με τους πυροσβεστήρες που ψέκασαν τους αστυνομικούς και την πλήρωσαν 20.000, γιατί αυτή είναι η λογική της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Στόχος είναι και στην επόμενη απεργία στις 19 του μήνα να μην κατέβει κανείς. Δεν θα τους περάσει βέβαια, γιατί και χθες ήταν μαζικότατο το συλλαλητήριο, παρά τα όποια επεισόδια και τις φιλότιμες προσπάθειες της Χούντας, αυτής που κυβερνάει, που έχει κάτσει πάνω και θα φύγει όπως φεύγει κάθε Χούντα. Δεν πρόκειται να έχει καλύτερο τέλος. Μάλλον χειρότερο θα έχει, γιατί έχει και ψήγματα δημοκρατίας. Οπότε αυτά τα μείγματα πάντα έχουν το χειρότερο τέλος. Ο κύριος Καστανίδης. Με μια παρομοίωση στη Βουλή καταλαβαίνει και δείχνει ότι έχουν επίγνωση του μέλλοντός τους. Αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση μπορεί να υβρίζεται με αυτόν τον τρόπο την ώρα που επιτελεί το εθνικό της κρέος, ότι είναι μια κυβέρνηση όπως λέτε προδοτική, μια κυβέρνηση Τσολάκογλου, ελάτε μαζί με τον ελληνικό λαό να απαντήσετε εφόλς της ύλης σε κρίσιμο δημοψήφισμα. Πάρε παπάρα που θα δουλέψει. Τι είναι μια κυβέρνηση προδοτική, μια κυβέρνηση Τσολάκογλου. Επόμενος σταθμός, Σύνταγμα. Next station, Σύνταγμα. Σύνδεση με γουρούνια. Connection with γουρούνια. σε δύο γλώσσες για να το καταλαβαίνουν και οι τουρίστες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Real, όπως κάθε μέρα από το πρωί Real, όχι μόνο μεσημέρι, μέχρι το βράδυ, από ό,τι φαίνεται, το επικροτείται αρκετή. Είναι μονόδρομος, να το πούμε και αλλιώς. Στο site της ελληνοφρενίας.net μπορείτε να δείτε, έχουμε μια φωτογραφία από τα χθεσινά επεισόδια που δύο άνδρες και με ντου, άντρες, τον Ματ κλωτσάνε ένα σκύλο. Πάντα σε αυτές τις διαδηλώσεις στην Αθήνα κάτω και στους αγανακτισμένους και παντού και στα επεισόδια και στα δακρυγόνα υπάρχουν δύο-τρεις σκύλοι, μάλιστα έχουν και ονόματα, είναι αγαπημένοι όλων, δεν τους πείραζε κανείς και κυκλοφορούν, είναι οι μασκότ των κινητοποιήσεων, έχουν κάνει καριέρα στο CNN, στο BBC παντού. Ο κάφρος λοιπόν αυτός, θα το δείτε, κλωτσάει το τετράποδο και βεβαίως η συνειρμή είναι λογική, ποιος από τους δύο είναι το ζώο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αφού δείτε το σκύλο και πατήσετε play, ακολουθεί ένα βίντεο με το τι ακριβώς έγινε μέσα στο μετρό χτες. Μέσα στο μετρό του Συντάγματος, στον κεντρικό σταθμό, κυκλοφορούν οι άνδρες των ΜΑΤ, άνετοι, σπρώχνουν, χτυπάνε και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς ένας κάφρος, γιατί περί αυτών πρόκειται. Και βεβαίως πίσω από αυτούς, ναι, είναι μισθοί, χαμηλόμισθοι, άνθρωποι τύποι, αλλά είναι και η πολιτική ηγεσία που τους δίνει τις κατευθύνσεις. Θα ακούσουμε και μετά τι έγινε. Από σήμερα μπορείτε στο 211-200-8200 να παίρνετε τον Αποστόλη. Την άλλη Παρασκευή θα εγκαινιάσουμε και εδώ τις αφιερώσεις. Δηλαδή αιτήματα που έχετε, αν κάτι σας άρεσε, να παίρνετε όλη τη βδομάδα να το ζητάτε, το φτιάχνουμε, το μοντάρουμε, το παραγγέλνετε και το ακούτε έτσι όπως το θέλετε. Μια εργαζόμενη του μετρό χτες, απειβδισμένη από τα χημικά και τα όσα συνέβαιναν μέσα στο μετρό, στην κάμερα είπε τον πόνο της. Βεβαίως ρίξαν χημικά. Έχουμε ειδοποιήσει και το 100. Αλλά τι να ειδοποιήσουμε, το 100 για την αστυνομία? Σιγά μην έρθουν. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Αλλά τι να ειδοποιήσουμε, το 100 για την αστυνομία? Δεν είναι χούντα, είναι απλώς ότι έχει εγκαταλείψει το συμβόλαιο που έδωσε με τον ελληνικό λαό. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα ξεχάσουμε ούτε για μια στιγμή ότι η εξουσία δίδεται από τον λαό, χαράσεται από τον λαό και ασκείται για τον ίδιο τον λαό. Πώς το πάρε, παιδιά? Ελλάδα, πώς το πάρε? Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά? Ήταν νόστιμο, δεν ήταν? Να βιώσουν οι Έλληνες μια δημοκρατία με ουσία και ποιότητα. Πρόκειται για την ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Θέλω να πιστεύω ότι με τη δική μου μικρή συμβολή μπορέσαμε να αποφύγουμε το χειρότερα και να δρομολογήσουμε μια πορεία που χρειαζόταν η χώρα. Τα χάλια μας. Τι να σας πω δηλαδή. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι, θα τους γράψει ιστορία αυτού νουζάμε. Η δημοκρατία μας δεν δημοκρατείται. Η σημερινή κυβέρνηση κάνει μια επανάσταση δημοκρατίας. Reach out and touch faith. Και το 100. Αλλά τι να ειδοποιήσουμε, το 100 για την αστυνομία? Σιγά μην έρθουν. Δεν υπάρχει πιο ελληνοφρένεια από αυτό. Μια εργαζόμενη φορούσε και ένα γυλαίκο πορτοκαλί. Μες στην απόγνωσή της ειδοποίησε το 100 επειδή μπήκε το 100 μέσα, κάτω στο μετρό για τα χημικά. Φαντάζομαι ο αστυνόμος που πήρε την κλίση πώς θα νιώσε κι αυτός σε αυτή τη χώρα που ζούμε όλοι μαζί. Το τηλέφωνο είναι 211-200-8200. Γιατί ρωτάτε, κάνω και τις παύσεις για παραγγελίες αφιερώσεις την άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά. Θα λέτε στον Αποστόλη ό,τι θέλετε. Στο site λέτε που είναι η φωτογραφία, που είναι το βίντεο. Με το που μπαίνετε στο ελληνοφρένια.net, πάνω-πάνω έχει τρεις φωτογραφίες που εναλλάσσονται. Μια από αυτές τις τρεις είναι ο αστυνομικός που ως φιλόζωος φοβήθηκε τα σκυλάκια, που το σκυλάκι το τετράποδο που ήταν δίπλα και το κλωτσάει. Και μόλις πατήσετε play, συνεχίζει, γίνεται το βίντεο με γεγονότα που συνέβησαν χθες στο πλαίσιο πάντα του Πρώτα ο Πολίτης μέσα στο σταθμό του μετρό. Με δεδομένο βεβαίως ότι οι εντολές εκτελούνται από τους αστυνομικούς και πάντα υπάρχει βέβαια υπερβάλλον ζήλος, αλλά πάνω απ' όλα είναι πολιτικό θέμα, δεν θέλουν τις συγκεντρώσεις. Ακούσαμε πριν κάποιες ανακοινώσεις που έβγαιναν στο σταθμό μέσα στο τρένο. Τώρα θα ακούσουμε ανακοινώσεις που βγαίνουν στο σταθμό του Συντάγματος, όχι μέσα στο τρένο, στο σταθμό του Συντάγματος. Ανακοίνωση. Παρακαλούμε τους αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων που έχουν εισβάλει στο σταθμό Συντάγματος να μην συνοστίζονται στα ακυρωτικά μηχανήματα. Δεν χρειάζεται εισιτήριο για να πλακώσεις τον κόσμο στο ξύλο. Επειδή χθες παρατηρήθηκε και αυτό το φαινόμενο να πηγαίνουν κάποιοι νομοταγείς, γιατί υπηρετούν τον νόμο, δεν είναι τυχαίοι, στην ουρά για να κυρώσουν εισιτήριο πριν του λουμιάσουν κάποιους άλλους εκεί γύρω, βγαίνει η σχετική ανακοίνωση για να ξέρουμε τι θέλουμε. Επειδή μπήκαν και πολλοί αστυνομικοί χθες μέσα στο μετρό, τώρα κανονικά ήταν η ώρα του λαού, αλλά κάνουμε μια παράβαση, θα καταλάβετε γιατί. Δεν ήταν όλα καλά, δεν συνέβησαν όλα καλά τα γεγονότα χθες, γιατί κάποιοι αστυνομικοί δεν έχουν μάθει να κινούνται στα υπόγεια παρά μόνο στην επιφάνεια. Παρακαλώ, Ιδαία. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Μπρατσόλας Γρηγόρης λέγομαι, το Εμμανουήλ. Μάλιστα. Είμαι συνάδελφος Ματατζής. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε, εγώ μόλις κατέβηκα από Κοζάνη χθες, μετάθεση με τον συνάδελφο τον Παλούρδο. Ναι. Και είπαν αμέσως φεύγετε για Σύνταγμα, για την πορεία. Κατεβήκαμε χθες την πορεία και λέει ο προϊστάμενος, μπαίνετε μέσα μετρό. Πάμε μετρό μέσα. Ποια Κοζάνη, συνάδελφε, τι μετρό μου λες τώρα, τι Σύνταγμα μου λες τώρα. Ήρθα μετάθεση από. Είναι πιο σαφής. Είμαι στο αεροδρόμιο. Θα πάρεις το μετρό να πας όπου θέλεις. Μισό λεπτό, συνάδελφε, πώς θα γυρίσω από το αεροδρόμιο. Μπήκαμε έχει στο... μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία αστικά. Δεν κατάλαβε. Πάντα και σήμερα λειτουργούν και όλα. Συνάδελφε, συγγνώμη, δεν κατάλαβες. Εγώ ήρθα. Ναι, από... Είμαστε συνάδελφε, είμαστε 50.000 συνάδελφοι. Άμα σου κάθε συνάδελφο τώρα. Όχι, όχι. Θέλω να τον πάρω από το αεροδρόμιο και από τα λιμάνια. Κάνεις λάθος, συνάδελφε, δεν με άκουσες γι' αυτό. Συνάδελφε, ήρθα εγώ χθες από μετάθεση όλα καλά. Και λέει ο προϊστάμενος, πάμε στην πορεία. Πήγαμε στην πορεία στο Σύνταγμα και μετά λέει μπαίνουμε στο μετρό. Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρες εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό. Με τον συνάδελφο τον Παλούρδο, τον έχω εδώ δίπλα. Και είμαστε με την ασπίδα και το ψεκαστικό εδώ στο μετρό και ο κόσμος κοιτάει περίεργα πώς θα γυρίσουμε. Ωραία, θα πάρει το μετρό, έρθετε πάλι. Εγώ δεν έχω ξανακατέβει πρωτεύουσα. Με ασπίδα στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε από χθες με την πορεία. Και βρέθηκε στο αεροδρόμιο με την πορεία. Με την πορεία έτσι. Και έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη. Είχαν πετάξει κάτι μπογιές, δεν κατάλαβα. Πάρε το μετρό και έλα. Έχεις δίκιο, εγώ μετρό δεν έχω ξαναδεί στην Κοζάνη. Δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πειράζει, πάρω. Δεν πειράζει. Έχει τρεις γραμμές, έχει κόκκινη, μπλε, πράσινη. Ωραία, πάρε όποια θέλεις γραμμή, όλες Αθήνα πάνε. Ναι. Και πήγαινε στα χτέλ κατευθείαν και φύγει για Κοζάνη. Ποια Κοζάνη, πρέπει να έρθω στην υπηρεσία μου να αναφερθώ. Έχω αρχίσει ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία σου δεν είναι στην Κοζάνη, συνάδελφε. Έχω έρθει μετάθεση, σου λέω συνάδελφε από την αρχή, δεν συνεννοούμαστε. Ρε Μπαλούρδο, δεν με καταλαβαίνουν, ρε. Κύριε συνάδελφε. Ναι, με μετάθεση που ήρθατε εδώ. Ήρθαμε μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία, λέει ο προϊστάμενος φεύγουμε Σύνταγμα πορεία. Έχει πιτσιρικαρέους. Και πήγαμε στην πορεία. Καλά, δεν ξέρεις που έχει πάει με μετάθεση. Δεν ξέρω τη μετάθεση, αυτό σου λέω συνάδελφε από την αρχή. Ρε Μπαλούρδο, ελληνικά δεν μιλάω. Συγγνώμη συνάδελφε. Και είμαστε στο αεροδρόμιο με τον Μπαλούρδο, δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα. Πώς θα γυρίσουμε πίσω. Μα μου λες τώρα για εγώ πήρα για μια βοήθεια. Λες για ασπίδες στο αεροδρόμιο. Πήρα για βοήθεια, συνάδελφε. Αν μπορείς να με εξυπηρετήσεις, αν δεν μπορείς, καλώς. Πες μου να κλείσω, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά, συνάδελφε. Έχεις δουλειά, το καταλαβαίνω. Έτσι. Μια βοήθεια. Ποια γραμμή παίρνουμε για να γυρίσω πίσω. Πάρε το. Πώς θα λέτε, το μπλε. Το μετρό έχει μπλε, κόκκινη, κίτρινη. Πού να κατέβω. Μα τι μου λες τώρα. Να κατέβω και Σαριανή, που κατεβαίνει το μετρό. Όχι, εδώ με εμάς δεν έχει καμία δουλειά. Με πού θα πάω, εγώ δεν έχω υπηρεσία να πάω. Με φωνάξανε μόνο για το ξύλο. Είσαι τώρα. Ορίστε. Δεν ξέρεις σε ποια υπηρεσία είσαι και πού θες να πας. Μα σου λέμε το που κατεβαίνω χθες από μετάθεση πριν κάνουμε χαρτιά, με στέλνουν πορεία να δίνουμε πιτσιρικάδες. Και όχι τίποτα άλλο, εμείς δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια. Μας χτυπάγανε, μας βρίζανε, πετάγανε πέτρες. Ποιος ρε φίλε, εσένα σε χτύπησε κανένας. Χτυπάγανε, βαράγανε, είχα εγώ την ασπίδα έσπροχνα βέβαια. Έσπροχνα. Ήτανε μια κυρία 75 χρονών, την έκανα, νόμιζε ότι ήθελε να βρίσει. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Γυναίκα 75 χρόνια να τη χτυπάνε. Και εγώ πρώτη φορά, αλλά έβριζε η κυρία, έβριζε, είπε ναι. Για τη μάνα μου εμένα. Αυτή η γυναίκα μετά. Εμάς στην Κοζάνη δεν πιάνει κανείς στο στόμα του την οικογένεια. Πες μπαλούρδο. Και είπε η κυρία για τη μάνα μου. Εγώ τη έκανα μία με τη φυσούνα έτσι, ψιτ. Αποκλείεται. Ναι, ναι. Αποκλείεται. Τη κάνει ο συνάδελφος με το φλιτ. Αποκλείεται, γιατί άμα ήταν κάθε φυσουνιά ναι. Που μας βρίζουν τη μάνα, έπρεπε να κοραδιάσει όλα τα. Μα είναι αυτά πράγματα, συνάδελφε, να μιλάει έτσι ο κόσμος. Εμείς τι κάναμε, να τους προστατεύσουμε, πήγαν να ποδοπαθηθούν μέσα στο μετρό. Είχε και κάτι αέρια εκεί πέρα. Ζαλήθηκα και εγώ, μπήκα στο μετρό. Τι λες τώρα. Τι να σου πω, συνάδελφε, δεν με εξυπηρετείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και είμαι όλο το βράδυ ξενύχτησα στο μετρό με τον συνάδελφο τον Μπαλούρδο. Μπαλούρδο, πες. Αν πάρω ένα ταξί, το πληρώνει η υπηρεσία. Πάρε ό,τι να είναι και πήγαινε όπου θέλει. Είναι 33 ευρώ το ταξί. Είναι καλοδεχούμενος παντού. Συνάδελφε, όσο περιμένω το ταξί, μήπως να πάω, βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κατάστημα IKEA, λέει. IKEA. Στο αεροδρόμιο. Κάτι καρέκλες λέει καλές. Να πάω να σκοτώσω την ώρα μου με τον συνάδελφο ή να σκοτώσω κανένα πελάτη. Ελπίζω να έχει μαθητές. Ελπίζω να έχει μαθητές σε χόρεξη για ξύλο. Να σε καλά. Εντάξει, γεια σου. Γεια. Ένα από τα δύο να σκοτωθούν. Ή η ώρα ή ο πελάτης. Έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, ακούσατε τι γίνεται. Είπε ωραία εκεί ο προϊστάμενος ότι αν έπρεπε να αδειάζουμε τη φυσούνα όποτε λένε κάτι για τη μάνα μας, δεν θα είχε μείνει τίποτα. Και άλλα βεβαίως. Γι' αυτό λέμε. Στο μετρό πια, στο σταθμό του συντάγματος, οι ανακοινώσεις έχουν τροποποιηθεί. Ανακοίνωση. Παρακαλούμε τους αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων που έχουν εισβάλει στο σταθμό συντάγματος να μην προσπαθούν να κυλήσουν τις μαρμάρινες σκάλες σπρώχνοντας με δύναμη τα σκαλοπάτια. Θυμίζουμε ότι οι κυλιόμενες είναι μόνο οι μεταλλικές. Ανακοίνωση. Παρακαλούμε τους αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων που έχουν εισβάλει στο σταθμό συντάγματος να μην βαράνε με τα γκλόπ τους το σκελετό που βλέπουν στην ειδική προθήκη. Αυτός ανήκει σε συνάνθρωπό μας που έζησε εδώ πριν αρκετούς αιώνες. Οδηγίες πια, δεν γίνεται διαφορετικά. Η Αττικό Μετρό έχει βγάλει οδηγίες. Τις ακούμε για να κρατήσουμε όλη μια κοσμιότητα σε αυτό το πολύτιμο, τον πολύτιμο χώρο. Που είμαστε υπερήφανοι όλοι για τον πολύτιμο αυτό χώρο. Λαός τώρα τον έχουμε αφήσει λίγο πίσω σήμερα, μέρος Α. Είμαστε στα νέα. Ποια? Άκου να δεις. Μεγάλο κομπασμό. Ο ΓΚΑΠ ότι επέτυχε το μεγαλύτερο δάνειο στον κόσμο. Άκουσες, επέτυχε το μεγαλύτερο δάνειο στον κόσμο. Ουέ και αλίμονον για τις νέες γενιές. Θα πληρώνουν μια ζωή. Πες κάτι, Αποστολή. Μακάρι να πληρώνουν μια ζωή. Αυτό θα πληρώνουν μια ζωή. Να έχουμε και ένα στόχο ζωής. Ξαφνικά τι να παίρνεις το μισθό έτσι παχυλός που θα είναι και τώρα και να μην ξέρεις να τον κάνεις. Αυτό είναι. Να περισσεύουν στο σπίτι τα λεφτά να κινδυνεύεις να σε κλέψουνε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σωστό. Αν δεν υπάρχει δάνειο, δεν υπάρχει ζωή. Εγώ αυτό ξέρω. Το γονάκι και το δισέκοντο μου θα πληρώνει μετά από 70 χρόνια. Ποιο σου είπε να κάνεις. Τι να κάνω. Να μην έκανε ούτε γόνι ούτε δισέκοντο και να μην κληρονομηθεί το χρέος. Ναι, η μεγαλύτερη επιτυχία στα δύο χρόνια πάνω, δηλαδή μεγάλη επιτυχία και μου κάνει εντύπωση χθες που δεν την αναφέρατε, είναι ότι έχει λεφτά το κράτος για ένα μήνα. Καλά, ο πρόεδρος τα έχει πει δύο χρόνια τώρα ότι λεφτά υπάρχουν. Είπε ποτέ δεσμεύτηκε χρονικά. Είπε λεφτά υπάρχουν. Τώρα αν υπάρχουν λεφτά για ένα μήνα είναι άλλο. Δεν μου λες σε παρακαλώ, αυτός ο Πάγκαλος ο ξύπνιος κάνει μηνύσεις από εδώ και από εκεί και ζητάει εκατομμύρια. Γιατί δεν ζητάει το δημοσιογράφος που του είπε, βεγά, πρωί-πρωί. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη. Ή δεν του κάνει και ο Καμπουράκης, τον είπε, μα, κατάλαβες ό,τι σου λέω, ε. Μα τώρα στον Πάγκαλο είναι σαν να κλέβεις εκκλησία, δεν έχει να πληρώσει την έκτακτη εισφορά. Μπορεί να του κάνουν μηνύσεις του ξεφτύλα. Θα κάνεις και τέτοια και δεν είναι ξεφτύλας. Πολύ ξεφτύλας είναι. Και να μας βγάζει να τα λέμε εμείς στο ραδιόφωνο. Αυτή είναι η γνώμη σας, κρατήστε τη για σας. Παρακαλώ. Ποιος είναι? Ποιο θέλετε? Ρε, διευθυντή εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Ρε, διευθυντή. Έλα ρε παιδάκι μου. Τι γίνεται ρε? Πού είσαι εσύ? Από το σκούπιδο κάναλο έχω να σ' ακούσω. Τι είναι αυτό, τι μαγαζί είναι αυτό? Άλλο μαγαζί, αληθινό. Ρε διευθυντή γάμο του, μου δώσε ένα νούμερο εδώ πέρα και λέω τι είναι αυτό ρε. Ποιος το έδωσε το νούμερο? Άλλοι φίλοι εδώ πέρα που σε παρακολουθούν, ξέρω εγώ. Είδες, με βρήκαν οι φίλοι για σένα. Ρε γάμο το ρε διευθυντή ρε. Πού είσαι ρε παιδί μου, χαθήκαμε, έχω να σ' ακούσω 4 μήνες. Κάθε μέρα τώρα διευθυντή. Παίρνω παρουσίες, Κάθε μέρα, να είσαι καλά. Εσύ, μία με δύο, Μία με δύο, εντάξει. Και 7 με 9 επανάληψη. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, διευθυντή. Και σε περίπτωση που δεν προλάβετε είτε το ένα είτε το άλλο, ελληνοφρένεια.net. Με την ευκαιρία, μιας και μου έδωσες την μπάσα για όλα αυτά βεβαίως, ναι. Να πω ότι έγιναν 800.000 μοναδικές επισκέψεις στην ελληνοφρένια.net τον πρώτο μήνα λειτουργίας της. Θα το πω. Γιατί ήταν μοναδικές, δεν ήρθε κανείς ζευγάρι, μόνοι τους όλοι. Και το χειρότερο, όλες αρμένικες, δεν βγάλαμε τίποτα. Μπράβο, λοιπόν, 3 εκατομμύρια page views και 800.000 μοναδικές επισκέψεις. Τόσα νούμερα δεν έλεγα ούτε στο σχολείο, δεν ήξερα. Ρε διευθυντή, ρε παιδάκι μου. Τα λέω τώρα που είναι καλά, για να τα ακούσεις, να ξέρεις όταν δεν θα είναι καλά, δεν θα από κουβέντα, ξέρεις. Θα είμαι ο τακτικότερος τώρα κάθε μέρα, διευθυντή. Έλα, Αποστόλη μου, τι έγινε. Καλά. Σε είδα στο site, τι όμορφο παιδό που είσαι, ρε. Εκεί στη φωτογραφία. Ποια φωτογραφία? Εκεί στο site που έβαλε, στη δικιά σου. Ποια από όλες? Στην Ελληνοφρένεια, ναι, εκεί που κατά στον μπάγκαλο, με το κουστούμάκι που είσαι. Όπω είσαι κούκλο, έτσι. Καλώς, εντάξει. Εγώ το είχα πει ότι λίγο πακιστανοφέρνω, αλλά οκ, okay, όλοι έχουμε δικαίωμα. Εντάξει, ναι, όντως, ναι, ναι. Είναι δικαιώματα η προσφυγιά. Έλα ρε Φεβγουλέα. Έλα. Θυμάστε τη διαφήμιση του Τζάμπο που έκανε ανάποδα τα νούμερα για τα Χριστούγεννα? Ναι, ναι, ναι, με τη σακούλα. Μπράβο, λοιπόν, 42 μέρες είναι μέχρι το Πολυτεχνείο. Κοίταξε, πατήσανε πάνω στο Πολυτεχνείο, γίνανε υπουργοί, βουλευτές, γίνανε πρωθυπουργοί, μείνανε στην Εκάλη. Μήπως είναι μια καλή ημερομηνία να το πάμε αντίστροφα, να τους διώξουμε όλους? Και θα είναι μόνο ένα σύνθημα το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ. Κάτω η Χούντα. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό στην Ελλάδα. Κάτω η Χούντα, παιδιά. Και οπτικά πώς το έχεις φανταστεί? Εγώ λέω αντί για σακούλα, αυτή τη φορά να έχουμε μια σκατούλα. Όχι, να ταιριάζει, σακούλα, σκατούλα και να μετράει αντίστροφα. Όχι ρε φίλε, κρεμάλες, πολλές κρεμάλες. Μα τώρα είπαμε να το πάμε σοβαρά ή θα παίζουμε κρεμάλα? Κοίταξε, αυτό δεν είναι παιχνίδι, είναι η πραγματικότητα. Α, δεν θα έχει το μπροστινό γράμμα και το τελευταίο, πώς θα το βρίσκουμε? Θα πάμε λίγο πάλι στη χθεσινή ημέρα, έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν αυτά. Η Τατιάνα Μπόλαρη, φωτορεπόρτερ. Θα την είδατε στις φωτογραφίες όσοι παρακολουθήσατε. Όσοι δεν την είδατε, θα καταλάβετε τώρα, θα φτιάξετε εικόνες με τη φαντασία σας. Ήμουν στην πάνω πλευρά του συντάγματος μαζί με συναδέλφους μου και καλύπταμε την πορεία και κατόπιν τα επεισόδια τα οποία ήταν, ναι, η εξέλιξή της. Δόθηκε κάποια εντολή για εκένωση της πλατείας, από ό,τι καταλάβαμε, της πλατείας συντάγματος. Βγήκαν δημιουργίες αστυνομικών και από τις δύο πλευρές της πλατείας. Εμείς καταγράφαμε τις συλλήψεις εκείνη την ώρα, εμείς με τη φωτογραφικά, οι συνάδελφοι υπόλοιποι με κάμερες και ξένα συνεργεία και ελληνικά. Δόθηκε εντολή, από ό,τι κατάλαβα, να αποθήσουν και εμάς από εκεί. Άκουσα συγκεκριμένα διώξτε τους δημοσιογράφους. Και μάλιστα ένας αστυνομικός των ΜΑΤ με χτύπησε αρχικά, με χτυπούσε με μια σπίδα για να φύγω προς τα πίσω. Του είπα μην με χτυπάς, είμαι φωτορεπόρτερ, μην το κάνεις αυτό, θα φύγω. Πενέβη ο δημιουργήτης του αρχικά στο περιστατικό, γιατί υπήρξε ένταση μεταξύ μας. Του είπα ναι, σε παρακαλώ, θα φύγω, αλλά πες του να μην με χτυπάει με την ασπίδα. Όταν μπήκε ο δημιουργήτης στη μέση, ο αστυνομικός άρχισε να με βρίζει χυδαία. Και του είπα βγάλε το κράνος. Βγάλε τη μάσκα που φοράς για να δω το πρόσωπό σου να σου κάνω μήνυση. Δεν είναι τρόπος αυτός, μιλάς. Είναι απαράδεκτο αυτό που μου λες. Με έβριζε με χυδαίο τρόπο. Και ενώ του φώναζα βγάλε το κράνος, απομονώθηκε από τη δημιουργία του και μου έριξε βροθιές στο πρόσωπο. Βροθιές στο πρόσωπο. Θα γίνει όμως η ΕΔΕ και θα αποκαλυφθούν οι ένοχοι, θα πληρώσουν και. Η Τατιάνα Μπόλαρη χτες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα τα είπε αυτά. Υπήρξαν συνάδελφοί μου, υπήρξε συνάδελφος το πρωί, που έγινε 2 ώρες νωρίτερα, πάλι σε καταγραφή συλλήψεων, από γαλλικό πρακτορείο, οι οποίοι της έσπασαν το δόντι μια σπίδα. Υπήρξε άλλος συνάδελφος την ίδια ώρα που έγινε το περιστατικό το δικό μου, που ήταν πεσμένος κάτω, φώναζε με φωτορεπόρτερ και δεν πρόλαβα να τον φωτογραφίσω, ήταν έτοιμος αστυνομικός στον μάτι να τον πλουτίσει. Είναι στιγμές από τους εορτασμούς για τα 2 χρόνια του Πασόκ και του Γιώργου στην Πρωθυπουργία. Έτσι έχουμε αποφασίσει να τα γιορτάζουμε. Πάμε πάλι Σύνταγμα. Ανακοίνωση. Παρακαλούμε τους αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων που έχουν εισβάλει στο σταθμό Συντάγματος να θυμούνται ότι έχουν μπει σε μετρό πρωτεύουσας κράτους. Άρα είναι περιττή η ερώτηση προς τους επιβάτες για το πώς θα φτάσουν στο Λιανοκλάδι. We'll be right back. Θέλω να πιστεύω ότι με τη δική μου μικρή συμβολή μπορέσαμε να αποφύγουμε το χειρότερα. Βέβαια. Και να δρομολογήσουμε μια πορεία που χρειαζόταν η χώρα. Μπράβο! Και πάλι ευχαριστούμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Εδώ και μέρες στην Τοσίτσα, στον πεζόδρομο μεταξύ Πολυτεχνείου και Μουσείου, οι Έλληνες αρχαιολόγοι και ο νέος σύλλογος υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτοί κάτω από το Γερουλάνο, κάνουν κινητοποιήσεις, όχι μόνο κινητοποιήσεις, κάνουν εκδηλώσεις και έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί ο συγκεκριμένος πεζόδρομος είναι ιδιαίτερος, όποιος έχει περάσει ή έχετε ακούσει τι γίνεται. Έτσι λοιπόν και σήμερα και αύριο, αύριο νομίζω τελειώνουν, έχουν ξεκινήσει από το προηγούμενο Σάββατο, έχουν διάφορα, είχαν το πρωί τη Φιλαρμονική, το βράδυ, όχι από τώρα, από τη 1.30 μέχρι τις 7, έχει προβολές ντοκιμαντέρ και ταινίες ελληνικής παραγωγής με θέμα την πόλη και τους κατοίκους της. Μας έχουν στείλει το πρόγραμμα, δεν έχει κάποια αξία να σας το πω εγώ τώρα, δεν προλαβαίνουμε κιόλας, αλλά όποιος ενδιαφέρεται και βρίσκεται στο κέντρο, ας περάσει από εκεί, να μπει και στους χώρους του μουσείου με την ευκαιρία, να κάνει και μια βόλτα, να στηρίξει και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα δίκια τους και είναι και σε ένα ευαίσθητο πολύ χώρο, διότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία και άλλες βλακίες που λένε όλοι αυτοί. Είναι βιομηχανία, αλλά είναι βλακίες όταν τις λένε αυτοί, οι γερουλάνοι και οι λοιποί συγγενείς, γιατί πολύ απλά δεν τις πιστεύουν και κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Με αυτά τα βαθιστόχαστα φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Ο Λαός βεβαίως, το βράδυ 7 η ώρα επανάληψη εκπομπής και σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Αποστολή είσαι. Ναι, ναι. Έχω μια απορία. Ναι, ναι, εγώ θα τη λύσω. Μήπως ξέρετε ο πρωθυπουργός μας πώς γεννήθηκε φυσιολογικά ή με κεσαρική? Εγώ θα σου πω πώς γεννήθηκε. Εκεί που ήταν η Μαργαρίτα στα μπέλη και έσκαβε με το τσαπί και μάζευε τις ρόγες. Σταφυλιού. Πήγαινε και ο άλλος, πυρπήλευε και τις ρόγες, ο Ανδρέας, σταφυλιού. Ναι. Της πέφτει ξαφνικά κάτι κάτω, νιώθει ένα κενό. Πλαπ, σκάει με το κεφάλι, μέσα στα αίματα, μια ιδέα. Και βγήκε πρωθυπουργός. Α, αυτό. Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν έκανε τίποτα, δεν σπαρταρούσε. Το χτυπάγανε, παπ, το παραγουλιάζανε κάτω, σαν χταπόδι. Τίποτα, εκεί έκλαψε. Και λένε, ζει, ζωντανό, τυχερό. Αυτό ήταν τυχερό. Έσωσε τη χώρα. Έτσι λένε. Έτσι το είπαν από τότε. Και... το έφτιαξε ο πατέρας σου στο στόμα και από εκείνη τη χλέπα βγάλαν πρωθυπουργό. Α, και σαν ταξιτζής. Τα σάλια του Ανδρέα είναι τώρα που τρώμε. Και το σπέρμα, να τα πούμε όλα. Όλα. Ναι. Και κάτι χώματα που έχουν μείνει από εκείνο το αμπέλι. Στο μυαλό μέσα. Ναι, έλα φίλε μου. Έλα φίλε μου, τι έγινε? Καλά. Και εμείς πιστεύω ότι δεν θέλουμε τα μέτρα αυτά. Άλλα θέλουμε. Ναι, ρε, εσύ, θέλουμε κανένα δυο άλλα τρία μέτρα. Και άλλα. Γιατί εγώ αυτά τα θέλω, απλά θέλω και άλλα. Δεν θέλουμε επειδή είναι αρκετά, γι' αυτό, ναι. Ξέρεις ποιο είναι το τρομακτικό της όλης φάσης, ρε? Ποιο? Ότι με όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί από το καλοκαίρι και μέχρι τώρα, δεν έχει βγάλει η Τζούλια Part 3. Έλαντε. Και το είχαμε συνηθίσει. Σε κάθε μέτρα είχαμε και μια Τζούλια, δηλαδή μέτρα, αλλά παίζαμε και μια μαλακία. Φαντάσου δηλαδή τι βέβαια. Ανακοινώσουν για να βγάλει η Τζούλια. Βέβαια, όσο πιο ζόρι κατά μέτρα, τόσο πιο κίνκι γίνονται και από το Πασόκ. Σου λέει, εντάξει, Τζούλια, μια, δυο, τρεις, τη βαριέσαι. Να σου βάλω εγώ το Βίτσιο με το Βενιζέλο. Βενιζέλο είναι θεόδρο. Και βάζει το Βενιζέλο να σου λέει τα μέτρα, να σε ερεθίσει ο Βενιζέλο. Ναι, ρε, μα έχει κάψει πολύ κόσμο ο Βενιζέλο. Αν ερεθιστεί, μαγιά σου. Είναι πάρα πολύ. Σε τρώ. Αποστολή εσύ. Εγώ, ποιο. Λοιπόν, μία έκκληση σε όσους έχουν σκοπό να αυτοκτονήσουν, έκκληση να παίρνουν και ένα πολιτικό μαζί τους. Έτσι θα τον πούνε και ήρωα, έτσι θα τον πούνε και μαρκα, να πούμε. Και άμα αυτός που θέλει να αυτοκτονήσει είναι ήδη πολιτικός. Α, δεν παίζει τέτοια περίπτωση που το έχεις στον ύπνο σου. Είπα να πω και ένα χωράτο. Έλα, γεια. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τον κύριο Ντέμο θα ήθελα. Τον κύριο Ντέμο. Ναι. Από πού τηλεφωνείτε? Από τεχνικό ΜΕΡ. Αυτός βγαίνει ακόμα σε ντέμο? Ολοκληρωμένος δεν βγει ποτέ? Έβγαινε πάντα ντέμο? Έλα, δεν βγήκα σε ραδιόφωνο, ρε. Πού είστε? Εδώ, στο γραφείο. Ναι, ναι. Ο κύριος ο συγκεκριμένος δεν θα βγει ποτέ ολοκληρωμένος. Δηλαδή, ντέμο. Το ελπίζω. Βαριέσαι. Βαριέμαι. Τον έχω ακούσει και σε τραγούδι της Αλεξίου που λέει ντέμο. Καλή σου μέρα. Γιατί βγαίνει και ντέμο και ντέμοντέ. Yeah. Πάει αλλού. Αν τον πολύ λες, βγαίνει ντέμοντέ τελικά ο ντέμος. Λέγεται. Πέγγιζε, ναι. Σα αστέρια, σίγουρα πέγγι. Πότε. Σκατά ήχος. Δεν θα κάνει ποτέ. Με τέτοιο ήχο δεν κάνει ξαστεριά. Χέστο, γεια. Ρε φίλε, ο Ρέπας έκανε του Μπόμπολα νόμο για τα διόδια. Πρόσεξε, να έρχεται ο Μπάτσος να σε τσιμπάει στα διόδια. Δεν νομίζω. Και ο Πάγκαλος, πρόσεξε τώρα, κάνει διαφήμιση στους Τούρκους. Δεν είναι το ταξί, δεν τον ενδιαφέρει το ταξί που λέει ο Τούρκος. Καλέ, για τα κανάλια το κάνει. Το Μέγκα όμως, ο φίλος του Μπόμπολα, κατάλαβες. Αυτή είναι η κυβέρνηση, ρε φίλε. Α, τι προωθεί το Τούρκικο του Μέγκα. Βέβαια, ρε φίλε, του Μπόμπολα πέρα κάτι για τους Τούρκους. Κατάλαβες, αφού μπορεί, ρε φίλε, 9 η ώρα δεν έχει το Τούρκικο. Και τι θα γίνει με τη ζωή της άλλης. Ναι. Δεν έχει καλό ήχο, όσα φύλλα και να βάλεις. Εντάξει, δεν λέω. Δεν είμαι σε μούντε επανάσταση σήμερα. Πολιτικό τραγούδι, αλλά πόσο. Δεν ακούω τι λες. Το ξέρω. Και τούτη με στα σίδερα. Εγώ θα απαγγέλω. Και τούτη με... Μερακλώνω κιόλας, μερακλώνω. Γεια, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Έχω καλέσει τη Real Media. Ναι, ναι, παρακαλώ, ίδια. Λοιπόν, μπορώ να επιβεβαιώσω λίγο ένα έμβασμα που έχει έρθει από το εξωτερικό αναφορά εσάς από Alpha Bank τηλεφωνώ. Για πείτε μου. Λοιπόν, έχει έρθει ένα ποσό 16.605 ευρώ. Καλά είναι. Από την... Για μισό λεπτάκι. Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί θα την κάνω τη μαλακία, γιατί υποψιάζομαι και θα χάσουμε λεφτά. Μισό.